Evet, Açık Radyo'dayız. Açık Dergi programı devam ediyor. Müziğin Başka Türlüsü bölümüne geçtik. İki haftada bir yayınlanan ve Sumrular Yürüyen'le beraber sağ olsun gerçekleştirdiğimiz köşedeyiz. Sumru merhaba. Merhaba. Çok uzattım. Yok, onun için gülmüyorum. Her seferinde güldürüyorsun beni, öyle başlıyorum. Sağ olasın. Rica ederim. Sencim. Evet. İki haftada bir müzisyenleri ağırlıyoruz bu bölüm içerisinde Açık Dergi'de ve bu haftada Mabel Matiz bizlerle beraber. Esasında özellikle kendi şöyle bir tararken Açık Dergi adına giderek adını daha sık duymaya başladığımız birisiydi. Sen Mabel Matiz deyince biz de heyecanlandık açıkçası. Bu girizgahı yapıp Mabel'i de biraz daha panikletmek adına. Hoş geldin Mabel. Hoş bulduk, merhaba. Evet, Sumru'nun da çeşitli konserler verdiği ve organize ettiği Gitar Kafe'de yakın zamanda bir konserin oldu. Şimdi albümde çıkacak, başka konserler de olacak. Ama Sumru, konser vermeyen Mabel'i sen nasıl konser vermeye tavladın? Oradan başlayalım istersen. O kısmını çok bilmiyorum. Çok uğraştık mı ama şöyle güzel bir şey oldu. Mabel'le nasıl tanıştığımızı ben küçücük anlatayım. Bir gün bir mesaj geldi bana Facebook'tan. Ya bak, faydaları Facebook'un. Ondan sonra işte ben bir albüm hazırlığındayım. Adım Mabel Matiz. Ondan sonracıma acaba bir mandolin çalabilir misin diyen bir mesajdı bu. Sonra Mabel bana, Mabel yani ne yapar falan hiç bilmiyordum, duymamıştım o zamana kadar. Bir de güzel parçanın kaydını yolladı falan. Sözler çok sıkı. Mabel'in ifadesi son derece zarif demeliyim yani. Çok çok güzel gerçekten. Yazdığı mektuplarda, maillerde de öyleydi. Ondan sonra parça güzel, işte sözleri güzel vesaire falan. Yani gitmemek son derece ayıp olacaktı. Evet. Ondan sonra işte gittim, çaldım. Daha sonra yani çok sevdik birbirimizi, çok keyifli bir ortamdı vesaire. Yahu Mabel, yani bir yerlerde çalıyor musun? Hani bizim orada da şöyle bir tıngırdatsana falan dedim. Mabel baktım müthiş bir şekilde hazırlanarak geldi zaten. Yani albümün çıkmasına da işte yakın bir zamandayız. Evet. Başka konserler de var falan. Hazır da öyle bir şey olmuşken. Evet. Dedim ki ya bir de böyle bir radyo programı var, bayağı da ilginç olabilir. Çünkü onu eklemem lazım. Mabel'in bizdeki konserinden önce, biz 2-3 ay önceden karar vermiştik o konser tarihine. Ve tabii ben bir ay önceden duyuruyorum. Mabel hemen duyurmuş. Evet, kilitlendi öyle, telefonlar öyle yani. Öyle mi? Evet, ilk defa Gitar Kafe tarihinde böyle bir şey oldu. Evet. Müthişti yani. Böyle bir kısacık bir giriş yapayım. Evet, Mabel esasında senden de dinleyelim. Şimdi albüm konuşmadan önce ilk konserdi, evet. Gitar Kafe meselesi. Evet. Ama internette yaptığım benim ilk taramada bir süredir esasında sadece müzik, MySpace'ten müzik, hı-hı, paylaştığın, evet, vardı. Bu mesela karar mıydı dinleyici karşısında çıkmamak, yoksa başka bir durumu var ortada? Evet, aslında karar diyebiliriz. Yani bu şarkıları yayınlamaya zor karar verdim aslında. Biraz çekingendim ilk zamanlar. Bazı arkadaşlarımın beni hani cesaretlendirmesiyle o MySpace sayfasını açtım ve o evde kendim yaptığım kayıtları koydum. İnsanlardan nasıl tepkiler alacağımızı hani bilmiyordum tabii ki. Ve sadece müzikle, o şarkılarla orada bulunmak istedim ve insanların böyle bir duruma verecekleri tepkiyi merak ettim açıkçası. Uzun bir süre, yani birkaç ay öncesine kadar başka hiçbir bilgi, okulum, işte hayatım, fotoğrafım vesaire yoktu o sayfada. Bir anonimlik. Evet durumu yani. Aynen, o anonimlik hissi benim hoşuma gidiyordu ilk zamandan beri. İşte artık albüm de yaklaştı ve canlı performanslar da başladı. Yavaştan biraz artık o paylaşımı genişletme kararı verdim. Evet, peki bu hani anonimliğe olan iradeden sonra şimdi konserde nasıl olacak? Yani yeni bir konsepte geçtiğini söyleyebilir miyiz bu? Olabilir, evet. Çünkü insanlar beni sadece tek hani gitar vokal olarak, mesela konserleri gitar vokal olarak çıkacağımı

Çok teşekkür ederiz Mabel. Ben teşekkür ederim. Evet, Mabel Matiz, Filler ve Çimen dinledik. Açık Radyo'dayız. Mabel Matiz'i konuk ediyoruz Sumru ile beraber. Evet, şöyle bir girizgah yapabilir miyim? Lütfen. Yani yan yana gelemeyecek şeylerin esasında yan yana geldiği bir müzik gibi geldi bana. Hem evet, sözleriyle hem de benim şu ana kadar senin hakkında okuduklarımla da bir okuduklarım esasında müziğinin teyit ettiğini söylemek istiyorum. Sözlerinin yoğunluğu sıkça vurgulanıyor senin hakkında söylenenlerden. Belki bir müzisyene sorulacak en absürt ve en zor soruyu sormak istiyorum. Neden müzik yaptığını sormak istiyorum. Başka çarem yoktu galiba, yoksa zor bir hayat olurdu, evet, benim için. Aslında diye bir şey yok tabii de. Yani hayata diş hekimi olarak devam etmek üzere bir plan program vardı sanıyorum. Bitirdin evet, galiba, evet, değil mi diş hekimliğini? İki yıldan fazla bir süre oluyor bitireli. Okul zorlu bir süreçti benim için. Bir yandan seviyordum ama bir yandan da zalim bir eğitim hali var diş hekimliğinin maalesef. Maddi manevi yoran bir okul. Şimdi buradan çıkıp diş hekim arkadaşıma gideceğim ama o da müzisyen aslında. Söyleme bunları. Okul bittiğinde o yüzden çok mutluydum. İki yıl kadar yaptım mesleğimi, diş hekimi olarak çalıştım. İşte birkaç aydır yapmıyorum ama ileriki zamanlarda yine yapacağımı düşünüyorum. Tamamen bırakmış değilim. Yalnızca şu sıralar biraz müziğe ağırlık, öncelik verdim. Konserlerden ve albümden ötürü. Öyle. Peki absürt başka bir soru sormak gerekir mi bunun üzerine? Aklıma geliniz dilimi korkak alıştırmayıp sorayım o zaman. Yani şu sorduğunu, söylediğini anlıyorum ama herkesin kendi yanıtları vardır herhalde. Yani başka çarem yoktu. Nun ardında ne var diye sorsam, gerçi sözler insanı bir yerlere götürüyor yani. Evet. Bir Mabel imajı çıkıyor tabii yani. İmaj lafını etmeyi istemem. Ama imaj olabilir. İmaj evet, evet, imgesi diyeyim. Daha güzel oldu kafamızda. Yani ama belki de derdin ne diye sorabilirim. Yani bu hayatla seni söyleten nedir diyebilirim yani. Yani bu bir ifade şekli. Hepimiz kendimizi bir şekilde başka yollardan ifade edebiliyoruz. Birileri şiir yazıyor, birileri kitap yazıyor. Bir marangoz bir masa yapıyor. Birileri eğitmenlik yapıyor, birileri şarkı söylüyor. Bütün de aslında hepimizin yaptığı şeyin aynı yere vardığını düşünüyorum. Kendimizi ifade etme biçimi ve yani hayatını sürdürmeye yönelik bir şey. Bütün bunların hepsi bence. Ben de şarkı söyleyerek ve bunu insanlarla paylaşarak yapmayı seçtim. Evet. Bir süredir aslında, yani ilk ortaya çıkışından itibaren ki tavrın da esasında yani sadece ses olarak ve söz olarak var olma biçiminde esasında bu kararınla alakalı. Evet. Aynen öyle. Evet. İfade etmene dair araç konusunda. Evet, bir parça daha dinleyelim mi yoksa nasıl yapalım? Olur, bir parça daha dinleyelim, ondan sonra benim aklımda bir soru var. Biraz evvel konuştuğumuz. Süper. Tamam. Süpermiş. Soydum kendi derimi. kontrollerini sevmedim hiç aslında. Şefkatten uzattım hep ellerimi. Yüzüme vuran güneş, saçlarımı öpen rüzgar, siyahıma sarı çalan o yıldızlar. Sessiz bir kıyametin karnında kayboldular. Kaldır kafayı bak, kimler can çekişiyor cennette. Kim çoktan ölmüş, kim bilir kendi cehenneminde. Sustur bütün yerli yersiz ağlayan köpekleri. İçinde bu karanlık sokaklar yalnız onların değil. Kaldır kafayı bak, kimler can çekişiyor cennette. Kim çoktan ölmüş, kimdir kendi cehenneminde. Sustur bütün yerli yersiz kımıldayan gölgeleri. İçinde bu karanlık sokaklar yalnız onların. Evet, Açık Radyo, Açık Dergi, Müziğin Başka Türlüsü ve Mabel Matiz, Araf'ta isimli parçaydı değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Demo kaydıydı. Albümü de yakın zamanda yayınlanacak olan Mabel Matiz'i konuk ediyoruz Sumru ile beraber. Evet, canlı kayıtlarımız da olacak. Söyleşinin de sonuna geliyoruz. 18. dakika gibi gözükmekte. Son bir iki top çevirme kısmı kaldı. Esasında... Sen demişsin müziğim hakkında konuşmak da çok istemiyorum diye zaten bazı söyleşilerde. Biz bunu inatla yaptık ama diğer tarafları da istersen yavaştan. Memnunum ben. Tamam, yaşasın. Süper. Şunu konuşuyorduk biraz evvel. Hı. Dışarıda. Yani kendine yeni bir yol ya da eski yola devam etme kararı, müzikle devam etme kararı ve yeni bir isim. Mabel Matiz. Yani... Hı. Herhalde dinleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Niye Mabel, niye Matiz diye. Evet. Kısacık onun üzerinden geçelim mi? Hı hı, İlk sen Mavi Tuna, seninle de bir alakası var bunun ama çok uzaktan. Bildiğim evet, kadarıyla. Garip biraz. Evet, garip bir tesadüf. İlk radyo programı ve evet. Sen de burada. Mabel, Kumral Ada Mavi Tuna adlı romandan geliyor Mabel adı. Uzun yıllar evet. önce, yani bir 6-7 yıl kadar oluyor sanırım, romanı ilk okuduğumda epey bir etkilenmiştim. Orada romanın iki ana karakteri Tuna ve Ada birbirlerine yalnız ve yalnız kaldıklarında Mabel diye sesleniyorlar. Ben iki kitabı okuduktan sonra bir arkadaşımla birbirimize Mabel diye seslenmeye başladık. Sonra bir şekilde Mabel olan ben kaldım. Ve bundan birkaç yıl sonra da bu müziği, bu şarkıları yayınlamaya cesaretlendiğimde yine Mabel'i kullanmak istedim. Matiz ise benim hayata bakışımı hem de müziğimi özetleyen ya da bütün bunlara başlık olabilecek bir kelime bence. Eski Yunanca'dan geliyor metisos, aşırı derecede sarhoş, düşkün kimse demek. Hoşuma gitmişti ilk bu kelimeyi öğrendiğimde. Mabel Matiz olsun dedim ve şarkıların ana başlığı bu oldu. Benim de adım bu oldu. Evet. Aslında ad soyad gibi de değil yani, öyle değil, duyuluyor evet, ama. Değil aslında. Evet. Sorunun da dediği gibi ilk radyo programını ilk senle yapıyor olmam benim için ayrıca güzel, garip. Aynen. İlk sen Mavi Tuna güzel oldu. Evet. Güzel bir tesadüf. Her tesadüf gibi aslında. Evet. Peki. Albüm ne zaman çıkacak? Bir de onu ben çok merak ediyorum. Evet, albüm ne zaman çıkacak? Zannedersem bu söyleşi yayınlandığında, evet, 19'unda bir konserin var. Evet, 19'unda mi? Gram'da Seni Görmem İmkansız konseri var. O muhteşem ikiliye konuk olarak katılacağım. Evet. Bir şarkı olacak muhtemelen. Evet. Sonrasında bir 27'sinde de yine Gram'da solo konser olacak. Evet, bu söyleşi yayınlandığında evet, bir gün evet, geçmiş olacak evet, Seni Görmem imkansız da olandan ama evet, bu söyleşiden tam bir hafta sonra yine Gram'da evet, dinlemek mümkün seni. Evet. Aslında galiba soracağımız sorular bitti mi? Gene müziğe geldik mi yoksa senin aklına bir soru var mı? Yok, buyur. Tam da bir şarkısı var, biraz evvel konuşmuştuk. Tam da bir anma gününden evet, evet, bir gün sonra yayınlanacak evet, evet, programımız belki. Parça hakkında bir evet, şeyler söylemek istedim. Evet. Öteki adlı bir şarkı bu. Sevgili Hrant Dink'in ölümünün ardından yazdığım bir şarkı, yazmaya başladığım bir şarkı. Aylar sonra yazmıştım. Tabii ki Hrant'ın adının öncülüğünde buralarda, bu topraklarda fikirleri, inançları, cinsiyeti, etnik kimlikleri ya da yönelimleri yüzünden manevi ya da fiziksel anlamda zarara uğratılmış bütün insanlara hediye edebileceğim bir şarkı oldu. O yüzden Hrant'ın gidişinin dördüncü senesinde onu da bu şekilde almış olacağız. Evet. Programda bu şarkıyla. Evet, ayağına ve ağzına sağlık diyorum ben sana. Çok teşekkürler Nobel. Ben çok teşekkür ediyorum ikinize de. Çok güzel bir programdı. Benim de ilk radyo programımdı. Evet. Güzel olduğunu umut ediyorum. Tekrar görüşürüz diyelim. Evet. Parlak salonlarınızdan, kirli mutfaklarınızdan, bin bir çıkmaza çıkan daracık koridorlarınızdan, hele döl tutmayan zihni kaygan yatak odalarınızdan çok sıkıldım, çok sıkıldım. Şekerlerinizden, uçan balonlarınızdan, kuru sıkı patlak korkak yaman silahlarınızdan, dinmek bilmeyen keyfi karın ağrılarınızdan çok sıkıldım, çok sıkıldım. Hangi kara feder bayım kalbini, hangi gök temize çeker ellerinizdeki kiri, bir tutam ya da birkaç tomar, ah yalan bu ne fark eder, kahrınızı külle değişer, hangimizi yakar. Şekerlerinizden, uçan balonlarınızdan, kuru sıkı patlak korkak yaman silahlarınızdan, dinmek bilmeyen keyfi karın ağrılarınızdan çok sıkıldım, çok sıkıldım. Hangi kanafeder bayım kalbinizdeki kini, hangi gök temize çeker ellerinizdeki